उसके तीर्थ सेवन का कोई फल नहीं होता, इसलिए सवारी को त्याग देना चाहिए। जो माता गंगा माता यमुना के बीच में ऋषियों की बताई हुई विधि तथा अपने समर्थ के अनुसार कन्यादान करता है, वह उस कर्म के प्रभाव से यमराज तथा भयंकर नरक को नहीं देखता। जिस मनुष्य की अक्षय वट के नीचे मृत्यु होती है, वह सब लोकों को लांघकर रुद्र लोक में जाता है। वहां रुद्र जी का आश्रय लेकर 12 सूर्य तपते हैं और सारे जगत को जला डालते हैं, परंतु वट की जड़ नहीं जला पाते। जब सूर्य चंद्रमा और वायु का विनाश हो जाता है और सारा जगत कारणव में मगन दिखाई देता है, उस समय भगवान विष्णु जी यहीं अक्षय वट पर शयन करते हैं। देवता दानव गंधर्व ऋषि सिद्ध और चारण सभी माता गंगा माता यमुना के संगम में स्थित तीर्थ का सेवन करते हैं। वहां ब्रह्मा आदि देवता दिशाएं दिग्पाल लोकपाल साध्य पितर सनत कुमार आदि पर महर्षि अंगिरा आदि ब्रह्म ऋषि नाग सुपर्ण अर्थात गरुड़ पक्षी नदियां समुद्र पर्वत विद्याधर तथा साक्षात भगवान विष्णु जी प्रजापति को आगे रखकर निवास करते हैं। उस तीर्थ का नाम सुनने नाम लेने तथा वहां की मिट्टी का स्पर्श करने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो वहां कठोर व्रत का पालन करते हुए संगम में स्नान करता है, वह राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञों के समान फल पाता है। योग युक्त विद्वान पुरुष को जिस गति की प्राप्ति होती है, वह गति माता गंगा जी और यमुना के संगम में मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्राणियों की भी होती है। इस प्रकार परम पद के साधनभूत प्रयाग तीर्थ का दर्शन करके यमुना जी के दक्षिण किनारे जहाँ कंबल और अश्वतर नागों के स्थान हैं जाना चाहिए। वहाँ स्नान और जल पान करने से मनुष्य सब पातकों से छुटकारा पा जाता है। वह परम बुद्धिमान महादेव जी का स्थान है। वहाँ की यात्रा करने से मनुष्य अपने कुल की 10 पहले की और 10 पीछे की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा वह परलय काल तक स्वर्ग लोक में स्थान पाता है। हे भारत, माता गंगा जी के पूर्व तट पर तीनों लोकों में विख्यात समुद्र कूप और प्रतिष्ठानपुर अर्थात झूसी है। यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीतकर 3 रात वहां निवास करता है, तो वह सब पापों से शुद्ध होकर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। प्रतिष्ठान से उत्तर और भगीरथी से पूर्व हंस परपतन नामक तीर्थ है। उसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा जब तक सूर्य और चंद्रमा जी की स्थिति है, तब तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। रमणीय अक्षय वट के नीचे ब्रह्मचारी जितेंद्रिय एवं योग युक्त होकर उपवास करने वाला मनुष्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। कोटि तीर्थ में जाकर जिनकी मृत्यु होती है, वह करोड़ों वर्ष तक स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। चारों वेदों के अध्ययन से जो पुण्य होता है, सत्य बोलने से जो फल होता है तथा अहिंसा के पालन से जो धर्म होता है, वह 10 अश्वमेध घाट की यात्रा करने से ही प्राप्त हो जाता है। माता गंगा जी में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए, वे कुरुक्षेत्र के समान फल देने वाली है, किंतु जहाँ वे समुद्र से मिली है, वहाँ उनका महात्म्य कुरुक्षेत्र से 10 गुना है। महाभागा, माता गंगा जी जहाँ कहीं भी बहती है वहाँ बहुत से तीर्थ और तपस्वी रहते हैं। उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र समझना चाहिए, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। माता गंगा जी पृथ्वी पर मनुष्यों को, पताल में नागों को और स्वर्ग में देवताओं को तारती है, इसलिए वे त्रिपथगा कहलाती है। किसी भी जीव की हड्डियां जितने समय तक माता गंगा जी में रहती हैं उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। माता गंगा जी तीर्थ में श्रेष्ठ तीर्थ, नदियों में उत्तम नदी तथा संपूर्ण भूतों महापातकियों को भी मोक्ष देने वाली है। माता गंगा जी सर्वत्र सुलभ हैं, केवल 3 स्थानों में वे दुर्लभ मानी गई हैं। माता गंगा द्वार प्रयाग तथा गंगा सागर संगम में वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं तथा जिनकी वहां मृत्यु होती है वे फिर कभी जन्म नहीं लेते। जिनका चित्त पाप से दूषित है ऐसे समस्त प्राणियों और मनुष्यों की माता गंगा जी के सिवा अनियंत्र गति नहीं है। माता गंगा जी के सिवा दूसरी कोई गति है ही नहीं। भगवान शंकर जी के मस्तक से निकली हुई माता गंगा जी सब पापों को हरने वाली और शुभ कारणी है। वे पवित्रों को भी पवित्र करने वाली और मंगलमय पदार्थों के लिए भी मंगल कारणी है। हे राजन, पुनः प्रयाग का महात्म्य सुनो, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। माता गंगा जी के उत्तर तट पर मानस नामक तीर्थ है, वहां 3 रात उपवास करने से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मनुष्य गौ, भूमि और सुवर्ण का दान करने से जिस फल को पाता है वह उस तीर्थ का बारंबार स्मरण करने से ही मिल जाता है। जो गंगा जी में मृत्यु को प्राप्त होता है वह मृत व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, उसे नरक नहीं देखना पड़ता। माघ मास में माता गंगा जी और माता यमुना जी के संगम पर 66,000 तीर्थों का समागम होता है। विधि पूर्वक 1,00,000 गऊओं का दान करने से जो फल मिलता है वह माघ मास में प्रयाग के भीतर 3 दिन स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो माता गंगा जी माता यमुना जी के बीच में 5 अग्नि सेवन की साधना करता है वह किसी अंग से हीन नहीं होता, उसका रोग दूर हो जाता है तथा उसकी 5 ज्ञानेंद्रियां सबल रहती हैं। इतना ही नहीं, उस मनुष्य के शरीर में जितने रोमकूप होते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। यमुना के उत्तर तट पर और प्रयाग के दक्षिण भाग में ऋण परमोचन नामक तीर्थ है, जो अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। वहां 1 रात निवास करने से मनुष्य समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है, उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है तथा वह सदा के लिए ऋण से छूट जाता है। प्रयाग का मंडल 5 योजन विस्तृत है, उसमें प्रवेश करने वाले पुरुष को पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिस मनुष्य की वहां मृत्यु होती है वह अपनी पिछली 7 पीढ़ियों को और आगे आने वाली 14 पीढ़ियों को तार देता है। हे महाराज, यह जानकर प्रयाग के प्रति सदा श्रद्धा रखनी चाहिए। जिनका चित्त पाप से दूषित है वे पुरुष उस स्थान को, देव निर्मित प्रयाग को नहीं पा सकते। हे राजन, अब मैं अत्यंत गोपनीय रहस्य की बात बताता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाली है। सुनो, जो प्रयाग में इंद्रिय संयम पूर्वक एक मास तक निवास करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा भगवान ब्रह्मा जी का कथन है। वहां रहने से मनुष्य पवित्र, जितेंद्रिय, अहिंसक और श्रद्धालु होकर सब पापों से छूट जाता और परम पद को प्राप्त होता है। वहां तीनों काल स्नान और भिक्षा का आहार करना चाहिए।